जिसको जलने की न परवाह हो वो परवाना है शमा के हुस्न का, सुनते हैं के दीवाना है। वाकया क्या है, वाकया क्या है, कोई इससे खबरदार नहीं। एक झूठा सा ये अफसाना ही अफसाना है। लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं। अच्छे अच्छों को जी हाँ, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं, दीवाना बना देते हैं। लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं। से पूछा ये एक रोज ओ नूरे महफिल, क्या खुदा ने तुझे बख्शा नहीं उल्फत भरा दिल। जो गले तुझसे मिले उसको जला देती है, जो गले तुझसे मिले उसको जला देती है। चाहने वाले की हस्ती ही मिटा देती है, चाहने वाले की हस्ती ही मिटा देती है। समान आग रखी सर पे कसम खाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं। लोग तो बात का लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अफसाना बना देते हैं। लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं। माने परवाना मुझ पे मरता है, हाय हाय। अदल से मेरी मोहब्बत का दम ये भरता है। किसी हसीन की महफिल हो या हो वीराना, किसी हसीन की महफिल हो या हो वीराना। जहाँ जहाँ मैं जलूं आ ही जाए दीवाना, हजार बार ये समझा चुकी के आग हूँ मैं। न खेल मुझसे मोहब्बत के हक में नाग हूँ मैं। परवाने का बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, परवाने का बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग। परवाने का यदि हाँ, बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग। परवाने का बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग। पूछा परवाने से नादान तू क्यों जलता है। मौत जिस राह में है उस पे तू क्यों चलता है। शमा ने क्या तुझे समझाया नहीं, बोला समझाया तो है। शोला का तुझको नजर आया नहीं, बोला कि आया तो है। जिंदगी से तुझे नफरत क्यों है, बोला नफरत कैसी। शमा से फिर तुझे उल्फत क्यों है, बोला उल्फत कैसी। शमा से मुझको मोहब्बत हो ये नामुमकिन है। ऐसी कम वक्त की चाहत हो ये नामुमकिन है। नूर इसका मुझे एक आंख नहीं भाता है, इसके जलने से कलेजा मेरा जल जाता है। मेरी महबूब को ये मुझसे जुदा करती है, मेरी दुश्मन है, मेरी दुश्मन है, सरे शाम जला करती है। ओ मैं तो आशिक हूँ, मैं तो आशिक हूँ, रात किसे आई का। मैं तो आशिक हूँ, रात किसे आई का। शमा पैगाम मेरी तबाही का, शमा पैगाम मेरी तबाही का। बात कह दी है सच सच यकीन कीजिए, जो ना आए यकीन ये सबूत लीजिए। शमा दिन को जले, शमा दिन को जले तो मैं आता नहीं, इसके जलने से मैं तिल मिलाता नहीं। मैं तो आशिक हूँ, मैं तो आशिक हूँ, मैं तो आशिक हूँ, आशिक हूँ, आशिक हूँ, आशिक हूँ, आशिक हूँ, रात किसी आई का। मैं तो आशिक हूँ, रात किसी आई का। मैं तो आशिक हूँ, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना।